कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटती नहीं रातें उसके बिन। तड़पता रहता हूँ मैं रातों को, तड़पता रहता हूँ मैं रातों को। बड़ी जालिम है यारो दिल की लगी, कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन। कटती नहीं जब वो आई थी नजर, पल में खो गया दिल उसको देख कर। पहली बार जब वो आई थी नजर, पल में खो गया दिल उसको देख कर। वो मेरी जाने जा, वो मेरे दिल की धड़कन। कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटती नहीं रहते हाँ उसके बिन। कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटते नहीं रातें हाँ उसके बिन। कोई लौटा दे वो प्यारे प्यारे दिन, कटते नहीं। तड़पता रहता मैं रातों को, तड़पता रहता हूँ मैं रातों को। बड़ी जालिम है यार दिल की लगी, कोई देव प्यारे प्यारे दिन कटते नहीं।